เพื่อนการประชุมครั้งนี้น่ะมีเพื่อ รู้แล้วล่ะว่าเพื่อจะจัดการปัญหาเรื่องชาวกาลิลีคนนั้น นี่หน้าที่ของผมนะไม่ใช่จะให้คุณมาลบหลู่ได้ถ้าคุณไม่แสดงความคารวะต่อฉันก็ออกไปจากห้องนี้เสียเถอะ ขอโทษทีนะครับแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุของการประชุมครั้งนี้แหละครับ ก็ใช่แล้ว ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ผมขอบอกว่ากี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราประชุมกันเรื่องนี้แต่แผนการทุกอย่างล้มเหลว ถูกต้องแผนการของเราไม่ได้ผลและถ้าจะปล่อยให้ประชาชนหัวเราะเยาะเราไรหันไปฟังคำเทศนาของเยซูมากขึ้นเรายอมไม่ได ้แต่ครั้งนี้เรามีแผนการที่แน่จริงๆไหนจะเรียนคุณช่วยอธิบายแผนการนี้สิ อ๋อมันง่ายมากครับเราก็ ณวิหารประชาชนพากันรุมร้อมเข้าฟังคำเทศนาของพระเยซู มาเถอะให้เรามาตกลงให้เด็ดขาดถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะเราจะเอาความผิดบาปของเจ้าไปทิ้งให้ไกลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเพราะเราพร้อมที่จะยกโทษให้กับเจ้าแล้วเจ้าควรที่จะยกโทษให้แก่กันและกันเราบอกเจ้าว่าถ้าเจ้ายกโทษให้แก่เพื่อนมนุษย์พระเจ้าก็จะยกโทษให้กับความผิดบาปของเจ้า ดูสิเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนว่าโจแอชกับแอตตันจับผู้หญิงมาคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นน่ะ นี่แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเมื่อคืนนี้น่ะสิ ใช่แต่นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะ อ๋อก็พวกเราจะพาผู้หญิงคนนั้นไปหาเยซูนี่ละที่จะล่อเขาให้ประชาชนหมดความนิยมในตัวเขา แต่ถึงกับจะต้องทารุณกับผู้หญิงถึงขนาดนั้นเชียว ก็ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมให้เราพาตัวไปหาเยซูง่ายๆนะสิ แล้วจะพาผู้หญิงคนนั้นไปหาเยซูเพื่ออะไรกัน ก็โจแอสเขาจะไปรายงานกับเยซูว่าผู้หญิงคนนี้ละเมิดบัญญัติของพระเจ้าแล้วเขาก็จะให้เยซูตัดสินว่าจะลงโทษผู้หญิงคนนี้ยังไงดีถ้าเยซู แล้วเขาไปจับตัวผู้หญิงคนนี้มาได้ยังไงล่ะ ก็เขาล่อเธอน่ะสิจาเรสน่ะ จาเรสแต่เขาเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้นี ่ก็จาเรสน่ะคุณก็รู้เขาเป็นเพื่อนกับคุณตราบเท่าที่ไม่มีใครขัดผลประโยชน์ของเขานะผมเองก็ยังไม่ค่อยจะไว้ใจเขาเลย โจแอสจะให้เยซูตัดสินลงโทษผู้หญิงคนนี้แล้วไง แล้วถ้าเขาสั่งให้ประหารผู้หญิงคนนี้ด้วยการทุ่มหินใส่เราก็จะไปรายงานเจ้าหน้าที่ว่าเยซูน่ะบังอาจใช้อำนาจที่เป็นของโรม แล้วถ้าเขาไม่ตัดสินอย่างนั้นล่ะ ถ้าเยซูตัดสินว่าไม่ให้ทำโทษผู้หญิงคนนี้หรือลงโทษที่เบากว่าการประหารเราก็จะกล่าวหาเขาได้ว่าละเมิดกฎของโมเสสเพราะตามกฎของโมเสสแล้วผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกประหารคราวนี้ประชาชนก็จะเสื่อมความนิยมในตัวเขา ถ้าเรื่องมันได้ผลก็ดีไปแต่ถ้าหากว่าเยซูเขาอ้างว่าตามกฎของโมเสสแล้วโจแอสจะเป็นคนแจ้งความไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเขาล่ะ เอ้ยนะมันจุกจิกเกินไปบาปมันก็คือบาปนั่นแหละนะ แล้วก็ตามกฎของโมเสสแล้วคนที่ร่วมในการกระทำผิดก็ถือว่าผิดเท่ากันนะเยซูจะว่ายังไงถ้าเรากล่าวหาผู้หญิงคนเดียว เราก็อ้างว่าคนอื่นหนีไปหมดสิโธ่ง่ายจะตายไป เออก็อาจจะได้ผลนะ เร็วเถอะรีบไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงบาปของท่านจะยิ่งใหญ่เพียงไรเราก็จะยกโทษให้และไม่จดจำความบาปของท่าน พ่อดูสิครับพวกนั้นทำอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้ดูเธอหวาดกลัวมาก ก็รากตัวมาอย่างนั้นใครจะไม่กลัวล่ะ ดูมันว่าพวกนี้จะพาตัวผู้หญิงคนนี้มาหาพระเยซูนะครับ นั่นน่ะสิ แต่พระเยซูกลับมองผู้หญิงคนนี้อย่างกรุณานะพ ่ออาจารย์ผมนำตัวผู้หญิงคนนี้มาให้อาจารย์ตัดสินพวกเราน่ะเป็นพยานได้ว่าผู้หญิงคนนี้ละเมิดกฎของโมเสสและจะต้องถูกประหารโดยการถูกปาด้วยก้อนหินอาจารย์จะว่ายังไง พระเยซูทำท่ายังกับว่าไม่ได้ยินผู้ชายคนนั้นพูดด้วยนะ เขาก้มลงนะ เขาก้มลงหยิบกิ่งไม้ขึ้นมา นี่เขาจะ เอ๊ดูเหมือนว่าเขาจะเขียนอะไรลงบนพื้นทราย นี่ท่านมีความรู้พอจะให้คำตอบกับเราไหมล่ะท่านเอากิ่งไม้มาทำไมกันที่เมืองดามัสกัส2เดือนผ่านมาแล้วตายแล้วนี่เขารู้ความลับของเราได้ยังไงกันคิดว่าจะไม่มีใครรู้รีบไปดีกว่า ไหนบอกมาสิว่าจะให้ผู้หญิงคนนี้ถูกปาด้วยหินไหมนี่เขียนอะไรกันเนี่ยขายวัว3ตัวตัวหนึ่งป่วยเป็นโรคเอ๊ะนี่เขารู้ได้ยังไงไปดีกว่า เยซูคนพวกนี้ล่ะที่เป็นพยานว่าแต่ว่าจะตัดสินผู้หญิงคนนี้ยังไงกันล่ะทำเหรียญทองหายไม่มีใครรู้เรื่องนี้นี่นะแต่เยซูรู้ฉันรีบไปซะก่อนดีกว่าก่อนความจะแตก เป็นพยานเท็จทายละนี่รู้ได้ยังไงเนี่ยไปก่อนดีกว่าเยซูรู้มากเกินไปแล้ว ไหนว่ามีพยานคนที่เป็นพยานหากท่านไม่มีบาปใดติดตัวเลยก็ขอให้เป็นคนแรกที่ขว้างก้อนหิน ผู้กล่าวหาต่างหายตัวไปทีละคนเพราะความบาปที่พวกเขาปกปิดไว้ถูกเปิดเผยออกเหลือแต่หญิงผู้ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้พระเยซูทรงลุกขึ้นและพูดกับหญิงผู้นี้ว่า ไหนล่ะผู้กล่าวหาเจ้ามีใครที่ทำโทษเจ้าได้บ้าง ไม่มีใครค่ะท่าน เราด้วยก็จะไม่ลงโทษเจ้าหรอกไปเถอะแล้วจงอย่าทำบาปอีก โอ้พระเยซูท่านก็รู้ว่าดิฉันมีบาปมากเพียงใดแต่ท่านก็ยังมีเมตตาดิฉันจะขอบูชาท่านตลอดไปขอให้เกียรติยศและความรุ่งเรืองจนเป็นของท่านเถิดพระเยซูผู้กรุณา